These days, of course, you could probably download an app for 99 cents off the iTunes store that will tell you whether your friends have been taken over by aliens. Gårdagens värld. Idag igen. Nu är vi framme vid avsnitt 26 av vår eminenta ljudkapsel. Vad kul! Visst är det. Och vi som pratar är som vanligt Ante. Och Åka. Mm. Det var ett avsnitt som blev lite så här infruset, kanske man kan säga. Ja, det segnade fast i isen. Mm. Men nu har det tinat upp. Och, ja. Vi ska prata om skräck. Ja, det ska vi. Läskigheter. Vad det är som gör att skräck är skräck, va? Mm. Och sen har vi speciell gäst. Mm. Från fjärran länder, långt bort ifrån. Vi pratar nämligen med Peter Watts. Ja, och vi pratar om den story som finns i ett antal olika tappningar. I form av John W. Campbells novell Who Goes There. Och i form av två filmer. Som heter The Thing from Another World och The Thing. Som ni säkert har hört talas om. Och samma regler gäller som alltid. Vi pratar om slutet. Så vill du... Och början och lite däremellan. Ja. Så om det är så att du vill ta del av de här verken själv först. Eller fräscha minnet av dem eller så innan du lyssnar på oss. Så gå för all del och gör det. Det är... spoilervarning på den delen av det här avsnittet. Mm. Ja, så. Och förutom det så vill vi väl tacka för de vanliga glada tillropen vi har fått på Twitter. Och och uppmuntra till att kommentera. Mm, det är sånt tycker vi om. Det är väldigt trevligt när ni gör det. Sedan en annan sak apropå förra avsnittet. Då vi pratade om 310 to Yuma så har jag nu blivit varse att Van Heflin som spelar Dan Evans i 310 to Yuma-filmen från 1957 faktiskt också spelar med i en av noir-filmens stora klassiker från 40-talet, vilket jag inte var medveten om. Så nu måste jag gå och leta reda på den filmen och se den. Vad heter den? Jag tänkte att jag hade kunnat skriva upp. Jag tittade på en dokumentär om L.A. Noir och som gick på SVT Play faktiskt. Och där passerade medan de visade klipp på gamla filmer så plötsligt så, men det är lite när kan känna igen och så insåg jag att jag har tittat. Men han har väl haft en karriär och varit med i fler filmer liksom. Mm, jo. Så det är väl inte jättekonstigt att han dyker upp i fler. Om han var en bra skådis menar jag. Så det här har dykt upp i fler filmer som är värda att se. Jo, Glenn Ford dök naturligtvis upp i ett antal sådana här noir-filmer han också. Han var ju kanske ett större namn sådär. Heflin var ingen stort namn som jag kände till i alla fall. Men han har gjort noir också. Så du har gått in för noir. Intressant. Det kanske vi får återkomma till en annan gång. Ja. Eller också kanske du kan ha det som kunskapsbakgrund när vi pratar sen om cyberpunk eller något annat. Ja, kanske det. Ja, är man intresserad av så dylika ämnen så kan vi ju alltid rekommendera folk att lyssna på Obiter Dictum när de pratar om heistfilmer. För att det är noir? Det är besläktat till noir-genren. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. För all del. Ja, men då kör vi igång då. Mm, då kör vi. Jag har tänkt på det här med skräck. Att det är ju jättepopulärt med skräck och skräcklitteratur och alla möjliga sorters monster och zombier och sånt där. Ja, zombier är väldigt inne. Ja, men överhuvudtaget så är skräck en ganska stor grej, inte minst i Sverige känns det som. Mm. Men skräck har aldrig riktigt varit min grej, vilket väl framkom när vi pratade om Lovecraft en gång i tiden. Mm, jag tror till exempel. Det, ja. Jag känner mig ofta lite oförstående inför själva grejen, även om det finns en del skräcklitteratur som jag trots allt uppskattar. Och jag kan kolla på någon skräckfilm ibland, men det är kanske inte riktigt det jag själv söker upp. Så, alltså du brukar ju säga att skräck inte är en genre, utan att det är ett sätt att skriva eller något sånt. Vad är det du brukar säga egentligen? Ja, jo, jag har sagt det. Nu har jag börjat fundera lite på om det här stämmer egentligen. Jag vidhåller nog att skräck eller horror som det heter, även på svenska ibland, inte är en genre riktigt. Det finns ju en del som har tänkt mycket på det här. En person som är ju känd i facket kan man säga, är ju Stephen King. Han har ju pratat om... En aning känd i facken. Ja, precis, en aning. Och han har ju skrivit i den här boken, Dance Macabre, om hur han själv skriver. Vad är det för bok? Ja, det är en bok där han skriver om ett antal... Han skriver om vad skräck är för honom, och han går igenom ett antal filmer, vad det är som gör att han funkar. Han går igenom ett antal böcker och diskuterar dem och sådär. Och med väldigt mycket personlig biografisk vinkel på saker och ting, som precis som man gör i sina romaner. Mm-hmm. Och han pratar ju där om tre nivåer. Han pratar om gore, terror och horror. Okej, tre nivåer av effekt på läsaren eller nivåer av... Ja, det är liksom, alltså, som han ser det, så är det gore det enklaste liksom. Då bara smackar man på med någonting som är liksom, får någon till att tycka Det är effekten på läsaren. Det är effekten på läsaren, precis. Sen terror ska då vara något lite mer sofistikerat och horror är någon grad däremellan om jag minns rätt. Men han utgår alltså från det här med effekten på läsaren. Och det är ju en annan populär tagning av det hela. Att antingen är det en genre eller så har det någonting att göra med effekten på läsaren. Fast alltså, jag tror att John Henry Holmberg brukar säga någonting i stil, men nu får jag säkert det här fel, men jag har för mig att John Henry Holmberg brukar säga att det finns några genrer som definieras utifrån den effekt de har på läsaren. Alltså att de ska framkalla en effekt på läsaren. Ja. Och det är skräck och pornografi och vad var det mer? Ja, jag vet att jag la till komedi om i alla fall. Ja, i och för sig. Det skulle man kunna göra. Man skulle kunna säga att om man måste komma att någon skrattar. Ja, jag är inte riktigt hemma i den definitionen heller. För det är ju liksom att, men om jag inte känner det som texten avser, är det då inte längre skräck eller pornografi eller humor eller vad man ska säga. Och då blir det lite problematiskt, och det går ju att argumentera sig runt det där också, men jag känner att det ändå indikerar på något vis det är det är fel approach på något vis. Men det är ju svårt med alla definitioner. Mm. Det är alltid svårt när man ska hitta en alltäckande, heltäckande definition. Kanske därför att olika författare helt enkelt har olika personligheter och därför närmar sig en genre eller en typ av troper eller material på något visst sätt som är typiskt för den författaren och inte nödvändigtvis följer något program eller så. Mm, mm, jo. Så genre kan ju vara någonting som föds i läsaren, eller ofta ganska mycket i marknadsföringskategorier i och för sig. Jo, det är ju väldigt ofta att genre är bara en marknadsföringskategori. Och jag tycker det är, jag gillar ju skräck i litteraturen och i filmen. Men är det för att du blir rädd då? Eller vad är det för någonting som gör att det blir skräck? Ja, det är ju rätt sällan som man faktiskt blir direkt rädd av saker och ting. Det är klart att en film kan påverka på ett annat vis, för den har liksom flera sinnen att jobba med. Du kan använda ljud och bild och sådär. Och berättelse. Och berättelse, precis. Så du har... många mer facetter, och därmed kan du påverka fler känslor. Där kan jag tänka mig att du kan bygga mer på det här med effekten på publiken. För det är verkligen, på det sättet funkar ju skräckfilm på mig också. Jag kan uppskatta den här känslan av att kunna bli rädd inom ett, vad man säger, trygg... Kontrollerade ramar. En trygg miljö, och bli rädd och känna den liksom känsloruschen, och sen veta att jag kommer ner härifrån och det är ingen fara. Mm. Jo, och jag tror att det finns liksom vissa strukturer i hur man berättar inom just horror. Och om det är gör det hela till en genre eller ett sätt att berätta eller en effekt. Jag tror det är en komplex samverkan mellan alla de här faktorerna. Och jag har läst John Clute. Och han är ju känd kritiker och han har ju tagit sig an att definiera då vad är skräck och hur fungerar det. Och, han också, såklart. Ja, han också. Men han har faktiskt brutit lite ny mark för en gångs skull. Han har inte gått på just att det är en genre eller att det har en effekt som han vill se mer på det här med struktur, den inre strukturen. Jag håller inte riktigt med honom om hans analys och hans sätt att bryta ner det. Men det finns vissa grejer där som jag tror han är på rätt spår. Och det finns vissa saker där. Det här med att skräcken säger saker och ting symboliskt. Om det som inte riktigt vågar säga rakt ut. Och att det finns det är apokalyptisk litteratur i den klassiska bemärkelsen. Det visar liksom på någonting som är dolt. Okej. Okay. Och avslöjar liksom det. Men om man bara tycker att det känns överspänt då? Vilket jag ofta... Det blir lite litteraturvetenskapligt pretentiöst där förstås, naturligtvis. Nej, men jag menar att i skräcken, för att till exempel Lovecraft då, som jag tycker är jätteöverspänd. Ja. Han säger att saker är läskiga och jag kan inte förstå varför de är läskiga. Mm. Mm. Och då blir jag otroligt oimponerad. Mm. Det är det som är det luriga med litterär, horror som litterär fenomen. Att du kan liksom inte säga att detta är läskigt. För om man inte på något vis känner att det är någon sorts olustighetskänsla som är innefunnit sig, så blir det en kognitiv dissonans däremellan. Och det får liksom bara en känsla av att det är något som är antingen att författaren inte riktigt kan göra det han säger sig göra, eller att man själv på något vis inte är i synk med berättelsen. Mm. Och det funkar ju inte riktigt. Jag skulle säga att när skräck funkar rent litterärt är ju när det är det där att det sker som Clute säger, att det finns ett uppöppnande eller en tillstängande av något slag och man på något vis får en förtätning och sedan en känsla av att någonting glider isär. Mm. Det här är oerhört teoretiskt okonkret, men, ja, men att man på något vis känner att det finns någonting mer här som är lite svårgripbart. I science fiction så har vi ju det här som man pratar om, sense of wonder. Mm. Att man på något vis får känslan om det här och sen det här. Ja, men wow, det betyder att det här är möjligt. Mm. Den typen av förtätande och skingrande som sedan öppnar upp en möjlighet. Och jag tror att det finns en liknande process som pågår i litterär horror där du har den här isärglidandet kommer, så istället för att känna möjligheterna som öppnar upp sig så känner du dissonansen i varat på något vis. Att det är en väldigt mänsklig genre, en väldigt human genre, för den handlar alltid på något vis om en mänsklig upplevelse av den här dissonansen. Antingen beskriver du den dissonansen eller så framkallar du dissonansen. Och det svåra där är ju om du lyckas med att göra terror eller horror eller bara gore. Liksom, i vilken mån du kan framkalla den här dissonansen eller bara beskriva den. Ja, jag känner att som... Och det är väl det som är grejen med Lovecraft. Han beskriver på något vis känslan mer än att framkalla den. Mm, och ganska många i hans efterföljd också gör ju... saker som jag kan uppfatta som lite småroliga. Mm. Så att tentakeljoksgrejer. Men jag blir ju inte rädd. Och jag kan inte känna den här kosmiska skräcken. Nej, den är bara inte där. Nej. Däremot kan jag känna mig väldigt obehagligt emot som jag läser saker som handlar om till exempel människor som är på väg att göra någonting riktigt, riktigt dumt eller fel. Mm. Att de bara liksom närmar sig. Man anar att det här kommer gå åt peppan. Ja, och det har vi den här typen av förtätning liksom. Mm. Och om man på något vis efter den förtätningen får den här isärglidande känslan av dissonansen liksom, istället för bara en förlösande känsla av att nu händer någonting otäckt och så händer någonting otäckt. För då blir det mer spänning liksom. Mm. Jag skulle se att det är den här känslan av att snart kommer det hända någonting. Och sen får man en känsla av att men det är någonting som är fel i hela den här personen eller på något vis i storyn i sig. Det tror jag, det är det som skiljer bara spänning från skräck liksom. Ja, och, spänning, mm. ja, spänning och skräck. Ja, jag vet inte, saker som... De just... hänger ju liksom ihop. Man måste ju liksom bygga upp en spänning för att kunna få den där resonansen. Men det är olika saker vad man jobbar efter, skulle jag säga. Jag undrar om jag någonsin har läst någonting som har gett mig någon sån där dissonans. Jag kan verkligen inte förstå vad grejen är riktigt, tror jag. Nej, jag tycker ju den som jobbar allra mest på som litterär... skräck med just att skapa den här dissonansen i läsaren. Mm. Det är ju Thomas Ligotti. Just det, jag har läst några saker. Mm. Eller i alla fall har jag läst den där om det där tornet. Mm. Som jag inte heller riktigt förstod mig på. Nej, men det tror jag känns, det är grundkänslan av att läsa Thomas Ligotti. Man känner att jag får inte riktigt på det här. Och det är när man känner att det saknas någonting här. Det saknas en förståelse. Jag känner att vad är det här? Där har man den här dissonansen. Han har liksom framkallat, ja, för mig funkar det så att han får mig att fundera på vad var det som hände. Inte så som att man gör ibland när man läser en historia så inser man att man får inte ihop plotten, utan man förstår att jag har fått alla ledtrådarna och på något vis så känner jag att här ligger det en stor uppenbarelse som ligger och lurar i mitt sinne, och den känslan av att den ligger och lurar där ger en obehaglighetskänsla på något vis. Mm. Jag förstår fortfarande inte. Mm. Jag kanske borde läsa något av Stephen King igen. Det har jag inte gjort sedan jag gick i gymnasiet typ. Mm. Men förmodligen därför att det inte riktigt tilltalade till mig då heller. Det är därför jag inte har fortsatt läsa. Jag känner ju ibland att jag gillar skräckfilmer. Jag gillar westernfilmer. Och jag brukar ju säga att en av de här klassiska sakerna som finns i en western är det här kampen mellan lag och kaos. Mm. Och jag känner på något vis att det är också en grej som alltid ingår i skräck på något vis. Fast kaoset tar övertaget då, eller? Ja, det kanske är som en anti-western kan man säga. Liksom. Mm. Det är ofta en moralisk historia. Det är ordningen mot oordningen. Men det slutar kanske med att man på något vis känner att även om saker ting tog slut så var det ändå liksom oordningen har liksom nu cementerats in i själva grundbotten på storyn. Jag har en hypotes. Mm. Kan det vara så att man måste vara disponerad för att liksom vara intresserad av den här skräckeffekten för att verkligen kunna uppskatta skräcklitteratur? Ja, kanske det. Mm. Jag har en tanke om det här med Sverige också. Mm. Varför horror är liksom på något vis en genre, eller vad man ska kalla den då, som har tagit lite skruv i Sverige. Mm. Jag har hypotesen att science fiction, när den kom till Sverige, var framförallt en, upplevdes som i alla fall, en amerikansk uppfinning och väldigt mycket en amerikansk framtidsteknik, optimism och kanske lite amerikansk kulturimperialistisk grej. Mm. Medan det fanns en fantastiktradition sedan tidigare som handlade mer om att skriva, ska man säga, spökhistorien. Lite så här spooky, weird som man säger nu för tiden på 90- och 2000-talet. Berättelser som är lite sådär skumma. Och många stora litterära gestalter i Sverige har ju skrivit spökhistorier och sånt där. Det har liksom inte varit en udda grej, det har inte varit en genregrej. Det är snarare så som att skriva en spökhistoria eller en vampyrhistoria, det är någonting som alla gör någon gång om man är liksom författare eller en som skriver. Man kan se det hos Selma Lagerlöf och jag tänker här, vi ser Shelley och Byron och den här litterära traditionen, det är inget konstigt att folk skriver sådana saker. Och jag tror att det finkulturella Sverige därmed hade liksom bagage av att sånt kan man läsa. Sånt kan man läsa. För det är något begripligt. Ja, det ingår att skriva berättelser, att man skriver sådana saker. Kanske också på grund av att den psykologiska romanen är liksom sån uppburen genre. Och en psykologisk studie. Det är väl egentligen vad horror och skräck egentligen går ut på. En genre som handlar mest om människor och människors känslor. Mm-hmm. Men det tycker jag att science fiction också gör. Det handlar väldigt mycket om människors reaktioner på förändring och på situationer som de ställs inför. Ja, fast mycket, ofta ganska tidsbundna. Men skräcken handlar om någonting lite mer tidlöst. Den som har lyssnat på den här podden länge kanske kommer ihåg att vi en gång i tiden pratade om en bok som heter Blind Sight av en kanadensisk författare vid namn Peter Watts. Jag ringde upp honom nu för att diskutera en av hans noveller som heter The Things. Men jag låter honom presentera sig själv. I am a fallen marine biologist. I spent, you know, the first, well, at least the first 20 years of my adult life as a biologist. And I happened to work in a branch of biology that was kind of given to horror science. It was marine mammal stuff. And I finally, you know, fled the political bullshit of that, of academia for a while, and started writing science fiction, I guess, in the 90s. And I've been a full-time science fiction writer, I guess, since the turn of the century. And I'm a big fan of John Carpenter's masterpiece, The Thing. So what is it that you really like about this film? There are a bunch of things I like about it. For one thing, I think first and foremost, we have finally got a thinking antagonist. So many monster movies you run into, you basically are dealing with an animal that just roars and smashes things. Even in the original Howard Hawks version of The Thing back in the 50s, yes, this thing was presumably smart enough to run a starship, right? This thing was a space pilot. And yet what does it do when it gets thawed out? It just roars and smashes things and attacks people. But it's also vegetable. Yeah, it's also a big talking carrot wearing Levi jeans. Yeah, it's considered a classic. I never really, you know, when you actually nail people to the wall over why it's considered a classic, generally they have to resort to, well, they had overlapping dialogue, and overlapping dialogue was something that wasn't really done back then. So, you know, big whoop, fine. But it was still just a big honking carrot that smashed things. Mm-hmm. And that wasn't the original John Campbell idea at all. The original John Campbell was that this thing was smart. And that came across in the movie. I mean, there's this chess motif all the way through the movie. We start off, the first time we see MacReady, he's playing chess. Mm-hmm. In the novelization by Alan Dean Foster, which never made it into the final movie, but the original script, the original screenplay, had them finishing playing chess, Childs and MacReady, while the world burned around them, dug out this old chessboard from the snow and the wreckage and started playing it while they waited to die. Mm-hmm. And that's a great metaphor for the whole movie. This thing is smart. It's always two steps ahead of them. And they're not stupid either. I mean, remember Alien. Much as I love Alien, the one thing you do not do when you've got a creature that turned from the size of a banana into the size of a linebacker in 20 minutes, and it is out there eating people. The one thing you do not do is wander off by yourself looking for the ship's cat. Mm. And this is the standard trope of most horror films, right? Somebody sort of will hive off and go off by themselves and become easy pickings. But in this movie, not only was the alien smart, the people were too. I mean, the moment they knew what was going on, it was like, okay, we prepare our own food. We eat out of cans. We always go in groups. We come up with a blood test, except it turns out that the alien has figured that out, has anticipated the blood test, and has taken countermeasures. I mean, it is not a battle of wills. It is a battle of intellects. And that's something you hardly ever see in monster movies. That's true. I haven't seen so many monster movies, but I haven't seen any that have really, really smart monsters now. Well, you've been spoiled now. After The Thing, I mean, hell, even the sequel, the prequel, did you see the 2011 remake? Oh, no, I haven't. Oh, God, even there, I mean, The Thing which is supposed to be the same thing, right? That movie ends at the exact moment that the 1982 movie begins. They're supposed to splice seamlessly together. Mm-hmm. But the monster, as portrayed in that movie, is a complete idiot. And it's way, way smarter in the 1982 version. Interesting. So was that why you wanted to write The Things? Well, or what made you want to write it? Well, the thing is an awesome movie, but it is not a perfect movie. As a biologist, there were always questions about the metabolism, how something like this could evolve, how it could change so fast, how natural selection would promote that kind of biology in the first place. And then there was also really dumb things like that scene with Blair looking at the computer, and somehow this computer has come preloaded with software that allows you to test to see if any of your buddies have been taken over by shape-shifting aliens. Yes, and it explains the whole scenario. Yeah, and it wasn't a necessary scene because it's perfectly obvious what's going on without the computer simulation. But B, like, who wrote this software? What data is it using to reach its predictions? And I mean, these days, of course, you could probably download an app for 99 cents off the iTunes store that will tell you whether your friends have been taken over by aliens. But this was 1982. And so much as I loved the movie, there were these things that bugged me about it. And then I read this, basically a paper on intracellular competition. It was a technical paper that asked the question, why don't the cells of your body, the same way that different species, different animals compete for resources, right? You've got these individual cells. They've got, you know, access to the same blood supply. They've got access to the same nutrients and weight disposal. These are all limited resources. Wouldn't natural selection promote some cells growing faster than others? Wouldn't those take over the cell? Why do multicellular organisms even exist? Why hasn't Darwinian competition taken place down at the level of individual tissues and cells? And it was a really interesting thought piece. What, of course, they're positing is cancer. You know, if you actually do have that, if you do have a bunch of little cells that decide, hey, we're going to start to reproduce at the expense of all the other cells, you are literally talking about cancer. That's what cancer does. And it started me thinking about, you know, maybe this is the way the thing works. It's kind of it's almost like an intelligent cancer. And so I started working on that, and I figured this would make a great, you know, I could flip it around. I could do it from the thing's point of view with a completely... So it started off as an exercise in just my own sort of exercise in theoretical biology. But then I figured, well, I'm here anyway. Why not fix those glitches? Why not come up with some reason for that stupid computer program? Why not try and explain why it is that when Norris's chest chomps down on Copper's hands, his arms rip off 2 inches above the actual point where the bite happened? That never made it in the final edition. So then I started doing that. So it started this homage and an exercise in theoretical biology. Then it was this kind of a retroactive fix-up to see if I could sort of fix some of those dumb things. And then about halfway through, I realized that what I was really writing was a commentary on the missionary impulse. The idea, the whole colonialist idea that we're going to go and we're going to go to this new place, and because our ways are better than yours, we're going to make you over to be like us. And so the thing was really kind of an awesome metaphor for missionaries. So there are basically three different things that kind of occurred to me one after the other, and it all just clicked. But it started off with that one scientific paper. Oh, it's a good way to find inspiration. Yeah. So have you had many reactions on this thing? Because my impression is that the story became very popular. It did, yeah. Well, I mean, it was nominated for a Hugo. It won the Shirley Jackson Award. Simon Pegg is a big fan. I don't know how big Simon Pegg is over in your neck of the woods. I don't know who it is. He's the guy who, you know the movie Shaun of the Dead? Mm-hmm. He's the guy who starred and wrote Shaun of the Dead. He's also Scotty in the new Star Trek reboot. Uh-huh. So he's been in a whole bunch of movies. And he did the Cornetto trilogy. I can't even remember what the other one. Hot Fuzz was another one. He's well-known and he's well-respected, and he has like 2 million Twitter followers. So all of a sudden, when that 2011 travesty of a Thing remake came out, all of a sudden I started getting this huge spike in hits. And it turned out it was because Simon Pegg tweeted, you know, don't waste your time on this stupid remake. Read Peter Watts' story instead. Apparently, the front man for the heavy metal group Anthrax is also a big fan. So that's kind of cool. It's gotten a lot of love. It got, you know, it got reprinted in about, you know, 8 different best of year collections. It won some awards in Poland. And Simon Pegg told me through over email that he'd actually introduced that story to a lot of the surviving people who had made the original 1982 The Thing. Mm-hmm. So I'm still a little worried that the suits from Universal are going to like knock on the door and charge me with copyright infringement. Because The Thing was originally supposed to end up in a different venue than it did. The publishers did not want to, they wanted me to sign a contract that basically meant that if we got sued, I would be hung out to dry and they would be indemnified. And I was not willing to do that. So Clark's World eventually took it. And we haven't heard a peep. Nobody has charged us with copyright infringement. And I think you can make a really good case that this would fall under fair use doctrine. But who has the millions of dollars to fight that kind of case anyway? So it was a risk. At first I thought, okay, it's going to show up in this dumb little online venue. Nobody's going to notice it. The risk is minimal. But then it started getting popular. Then it started getting reprinted. And then, you know, people like Simon Pegg started noticing. And I'm thinking, shit, at this point, maybe Universal will kind of take a notice. But it's been what? It's been 5 years now? 5 or 6 years. And there hasn't been a peep. So I think we're okay. Of course, with my luck, they're going to listen to this podcast. This obscure thanks to your Swedish podcast, I'm going to get sued for $10 million. Ja, det är lite märkligt det där juridiska limbot som fanfiction existerar i. Vi får önska Peter Watts all lycka i fortsättningen också. Och säga tack för den trevliga pratstunden, Peter. Ja, det var två filmer och två noveller. Alla på samma tema, egentligen är samma berättelse, men väldigt, väldigt olika. Alltså det är ju frågan om vad som är samma berättelse. Jag vet inte, jag brukar lyssna på ett band som heter Postmodern Jukebox. Mm. Och de gör om nutida, eller mer eller mindre nutida, populära låtar i en äldre tids musikstil. Mm. Så här, lite olika stilar. Till exempel 20-tals jazz. Och Scott Bradley som håller det där, han brukar ju säga någon saker om hur kul det är att det fortfarande är samma låt fastän man översätter den till en annan stil. Ja. Och jag funderar lite grann på det där. Hur länge är det samma låt egentligen? Och hur länge är en berättelse samma berättelse när den anpassas om igen? Ursäkta. Ja, i det här fallet så tycker jag ju att John W. Campbells första novell där från 1930, var det 38? Den är ju faktiskt väldigt... Jag kan dubbelkolla för jag har boken här. Ja, just det, vi har ju den framför oss här. Så. Den är ju väldigt, väldigt lik John Carpenters film från 1982. Eller tvärtom då. Ja, naturligtvis tvärtom. Och där känner jag att det är samma berättelse som är tolkade på lite olika sätt. Och en av dem kanske är nyttig, det faktum att det är ett visuellt medium. Och den andra är ju signifikant äldre och i en annan berättartradition. Men där känner jag att det är två rätt så lika försök att uttrycka den här storyn. Men vad är själva kärnan? Vad är det som gör att det blir samma story? Jag menar just det, framförallt att det är så många element som går igen, så mycket av stämningen som går igen. Och kanske det som är en sak som är ganska typiskt för sån här gammal science fiction är ju att jag tycker ofta att folk är så melodramatiska, överdrivna och som så aggressiva jämt. Förutom den vanliga adjektivsjukan. Adverbsjukan, att folk står häftigt, säger bestört och sådana där saker. Så folk är aggro. Det är väldigt hetsigt på något vis i samspelet mellan personerna. Och det känns gammaldags i Campbells historia. Men när jag ser vad Carpenter gör med det, med de här personerna på den här rymdstationen, eller så den här stationen i Antarktis, så där är de lite så här aggro, lite kantiga och lite gnälliga mot varandra, men där känns det som att där förstärker det intrycket av att de är instängda vid jordens ände. De har bara varandra och de går varandra lite på nerverna genom att de helt enkelt är avskärmade och upptryckta. Och det ger en väldigt tight stämning, en väldigt, ja, man känner liksom att det här är en krutdurk och så här, och det känner jag, där har Carpenter plockat upp någonting från Campbells historia och gjort en annan grej med det, men även men burit temat av undertryckt spänning. Jag tyckte det var så, jag tycker väldigt snyggt faktiskt. Nej, varför jag frågar här om vad som är samma historia egentligen är att jag tycker att filmen från 1951, den har ju tagit lite av ramen ifrån Campbells historia, men gjort om det så mycket så jag tycker att det är helt oigenkännligt. Några av personerna heter samma saker och de hittar en varelse infryst i isen. Men bortsett från det så det finns ju inga av de intressanta sakerna i berättelsen som finns med. Nej, den har ju reducerat det. Det som är gemensamt är ju ett rymdmonster trillar ner i isen, någon gräver upp det och sen löper det amok och så kämpar de mot det. En sak som är gemensamt. Och det är ju något som händer i alla tappningar. Ja. Och blodtest. Att man ska testa saker med blodplasma. Det finns i alla versioner. Det finns i alla, precis. Ja, men jag har en annan tanke faktiskt apropå det där med teknik. Aha. Peter Watts historia, den får stå lite för sig. För att den på sätt och vis är samma som Carpenters film. För att han håller sig extremt tight till den. Det är meningen att man ska se filmen för sig när man läser den. Och bara förstå den på ett nytt sätt. Men det är egentligen en ganska märklig historia. Det går inte att läsa den utan att ha sett filmen. Vilket gör den. Jo, det går. Jag läste den innan jag såg filmen. Gjorde du? Det gjorde jag ju. Och tyckte om den. Utan att ha sett filmen först. Okay. Men den var mycket bättre när jag läste den efter att jag sett filmen. Ja, okej. Okay. Då står den bättre på sin egna minne än vad jag trodde. Ja, kanske det. Jag har gillat den och till och med rekommenderat den för folk innan jag såg filmen. Men i alla fall, en sak som jag tycker är intressant är att alla de här tre andra verken som står lite självständigare från varann, Campbells berättelse och filmen från 51 och filmen från 82. Alla de tre har sin egen liksom tekniksfär på något sätt. Att i Campbells berättelse så handlar det jättemycket om magnetism och elektricitet. Det är sant, ja. Det handlar jättemycket om det, för de är ju på den magnetiska sydpolen och det är en viktig poäng. Han gör en grej av magnetism där, ja. Och också de magnetiska och elektriska sakerna som händer, mycket saker som varelsen gör, har effekter på deras elektriska utrustning och så vidare. Sant. Men i filmen från 1951, där är det radioaktivt. Det känns väldigt 50-tal. Ja, de har en Geiger. De är tidsformade. Ja, de är väldigt de har en Geigermätare med sig och så ser de att det är radioaktivt åt det här hållet. Vi går dit! Vi går dit och tittar lite närmare. Det känns ju konstigt för oss. Dubbelt så. Ja. Och sen i Carpenters film och i Watts historia också då, där kretsar det mycket mer, blommar det ut i biologin. Alltså vad varelsen faktiskt har för speciell egenskap och vad den kan göra. Det tycker jag liksom känns som att det som är saker som är karaktäristiska för de här tre olika verken. Men en sak till vill jag säga om Campbells historia och vad som är tidstypiskt speciellt. Jo, den är från 1938. 38, ja. Varelsen är telepatisk. Det sant, känns väldigt sant. 30-tal och väldigt Campbell. Ja, det är väldigt Campbell. Det här är förbegående frasen som är förbegående nämnt att någon person har ju bevisat att telepati finns och därför, ja. Ja, men den gör ju saker med folks drömmar och så vidare. Mm. Och den kan imitera människor därför att den kan läsa tankar. Just det. Det är ju faktiskt någonting som jag tänkte på igen när jag läste Watts novell. Att varelsen reflekterar över människornas oförmåga att kommunicera med varandra. Där kände jag där blinkningar till det här igen. Mm. Och i Watts historia, där är det ju, handlar det ju jättemycket om att varelsen inte kan förstå riktigt hur människor faktiskt fungerar. Mm. Det blir liksom som att människorna är ju också things. De är ju monster på ett sätt. Mm, ja. Från den varelsens perspektiv. Ja, jo. Onekligen. Fast sen är det ju det här motivet med att den vill göra om alla till att bli lika sig själv. Som gör att det ändå blir ondingen. Ja, precis. Den kolonialistiska. Ja, det är den som är kolonialisten. Den blir inte ett reformerat monster som man kan sympatisera med i hans version. Mm. Ja, och det är ju väldigt sympatiskt. Och det hade gjort att den här fallet väldigt platt, tycker jag. Ja, precis. Mm. Nej, den funkar ju jättebra på det sättet. Mm. Det gör den. Jag måste ju säga att om jag ska ta någon av de här tolkningarna av den här grundstoryn och den här temat som då tröskas i olika former, så är ju ändå Carpenters film den jag gillar bäst av de här. Mm. Jag gillade faktiskt inte 50-talsfilmen nästan alls. Jag tyckte att människorna gapade och skrek. Det fanns en jättesuper kinky romantisk subplott som var skum. Ja, jo. Nej. Och 50-talsfilmen är den jag känner minst för. Watts historia kände jag inte heller att jag riktigt blev så värst gripen av. Men jag blev förvånansvärt positivt. Campbells berättelse lämnade mig med ett förvånansvärt positivt efterintryck. Och sen då Carpenters film tycker jag är den bästa tolkningen av det här. Det är intressant, Campbells historia. Mm. Den är ändå skriven 1938. Jag tycker den har stått sig förvånansvärt väl. Den är fortfarande klart läsvärd. Alltså. Jo då. Men det är bara möjligtvis det där sättet hur folk pratar med varandra som är lite ålderstigigt. Men John Carpenter själv gillar ju The Thing from Another World, filmen från 51. Ja, han gör ju det, konstigt nog. Och jag vet inte heller vad det är han gillar med den. Men det finns en grej. Mm. Det finns en grej i den. Mm. Som jag tänkte på jättemycket när jag såg den. Nämligen den starka alien-känslan man får när de går omkring i de här gångarna med sin geigermätare för att se var är monstret. Det klickar mer åt det här hållet. Mm. Där borta någonstans. Det liknar en annan film, ja. Ja. Jo, alltså det fanns många goda enskildheter, som vi säger. Men ja, den kanske är mer en kuriositet och rolig på det sättet än den faktiskt är bra på riktigt, om du frågar mig. Skulle nog hålla med om det. Men är det något mer med Carpenters film som du tycker att vi måste fånga in, som är speciella hemligheter med nu? Det finns väl det här som är en egenhet i just den tolkningen av storyn som inte finns i någon av de andra. Och det är ju det här slutet. Att är det så när MacReady sitter blåslagen och utpumpad och sjunker ihop i en snödriva och en person till kommer ut ur mörkret. Är det Childs smittad? Är Childs en människa eller är han den? Och det där har ju pratats om sedan 1982. Och det ryktas att Carpenter ska ha sagt att ja, men det är ju uppenbart att Childs är ett monster. Han andas ju inte, det gör ju McCready. Men tittar man i filmen så och kollar noga så nog 17 märker man att bägge två andas. Och det har ju bevisligen de andra som har blivit övertagna också gjort. Så det är ju, ja. Och sen finns det andra försök att förklara det att... varelsen dricker inte sprit men Childs tar ju emot whiskyflaskan och sådär. Mm. Jag köper inte någon av de här grejerna. Om en varelse verkligen imiterar en kropp så borde den kunna göra det som den kroppen kan göra. Ja, och det är väl kanske en av de sakerna jag känner att och det behövs för att Watts historia ska hänga ihop och fungera så som han vill göra den, att Childs är monstret. Men jag tycker nog att det kanske är en av de här grejerna som är nu, 30 år senare, kanske det framstår som en klyscha. Men som 1982 var väldigt snyggt gjort att lämna det där lilla frågetecknet. Mm. Hur är det egentligen? Det är ett bra dramaturgi. Ja, det visar ja, att Carpenter vet hur man gör en bra spänningsfilm. Mm. Och jag tycker det var en av de sakerna som gör det till en riktigt bra film. Helt klart. Här avrundar vi avsnitt 26 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åka Davor. Gäst över Skype i det här avsnittet var författaren Peter Watts. I det här avsnittet kallar vi konsekvent John Campbells Who Goes There för en novell, fastän det tekniskt sett är en kort roman. Men eftersom knappast någon bekymrar sig om skillnaden mellan lång novell och kort roman och så vidare utanför Hugo och Nebula-prisernas kategorier, så tycker vi att det är okej att använda samma ord för allihop. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. Kopiera och dela med dig. Använd valda bitar till annat om du vill. Kom bara ihåg att berätta att det är vi som har gjort detta och att du inte får tjäna pengar på det utan att göra upp med oss om det först. Ja, inte för att det här är så kommersiellt gångbart förstås. Kommentarsfält och länkar och grejer finns som vanligt på onion.wordpress.com under poddkategorin.